canan geldi bize, dudaksa ki dinlemese. Yarın taze, nereden taze, koklamaya doyamam. Yarın taze, nereden taze, koklamaya kıyamam. Kıyam bülbüle benzer, sohbetine doyamam ki. Bozucuya dahil miyim, uyur gezer kopir miyim? Madem aşık daim miyim, ben cahile uyamam ki. Madem aşık daim miyim, ben cahile